नहीं नहीं ए पास में आ नहीं नहीं नहीं नहीं दिल में समा नहीं नहीं नहीं नहीं क्यों मुझे ना जला आ भी जा ना बाबा सीने से लगा ले ना बाबा बाहों में छुपा ले ना बाबा सीने से लगा ले ना बाबा बाहों में छुपा ले ना बाबा ना बाबा तुझ पे तेरी कसम सिर्फ सांसें चली सांसें महका ले ना बाबा मेरे होश उड़ा ले ना बाबा सांसें महका ले ना बाबा